сонце сходить, хлопці, не зівайте. Ви ж на мене, Кармелюка, всю надію майте. Ви ж на мене, Кармелюка, всю надію майте. Повернувся я з Сибіру, та не маю долі. Хоч здається, не в кайданах, а все ж не на волі. Хоч здається, не в кайданах, а все ж не на волі. Мене розбійником, кажуть, розбиваю. Я ж нікого не вбиваю, бо сам душу маю. Я ж нікого не вбиваю, бо сам душу маю. Багатого віднімаю, а бідному даю. А так гроші розділивши, я гріха не маю. А так гроші розділивши, я гріха не маю. За Сибіром сонце сходить, хлопці, не зівайте. Ви ж на мене, Кармелюка, всю надію майте. Ви ж на мене,